wiemy, wczoraj Ziobro i Gowin powołali do życia nowy klub w Sejmie Sprawiedliwą Polskę i podobnie jak PiS apelowali o zjednoczenie prawicy. Tragedia nad Zalewem Solińskim. Utonął tam mieszkaniec Krakowa. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że był to nieszczęśliwy wypadek. Wczoraj 64-latek wypoczywał w domku nad Zalewem. Do tragedii doszło wieczorem, informuje Paweł Międlar z podkarpackiej policji. Wieczorem wyszedłby sprawdzić zarzucone wędki. Nie wracał dłuższą chwilę, co zaniepokoiło jego żonę, która poprosiła znajomych, by sprawdzili, czy nic złego się nie stało. Kiedy jeden z nich wyszedł na zewnątrz, zauważył obok pomostu leżącego w wodzie człowieka, wydobył go, próbował reanimować, jednak lekarz, który przybył chwilę później do Rajskiego, stwierdził zgon. To drugie utonięcie podczas tegorocznych wakacji na Podkarpaciu. Ostrzegamy kierowców duże korki na Zakopiance. Aby pokonać zaledwie 25-kilometrowy odcinek Zakopane-Nowy Targ, potrzeba aż 1,5 godziny. Część turystów z powodu brzydkiej pogody już dziś wyjeżdża spod Tatr. Od samego rana na Zakopiance ogromny tłok. Setki samochodów wyjeżdżają dzisiaj spod Tatr w stronę Krakowa. Część osób kończy właśnie urlop, inni skracają swoje pobyty na skutek fatalnej aury. Od kilku dni na Podhalu pada i jest wyjątkowo zimno. Masowe powroty spowodowały zaś, że na Zakopiance tworzą się ogromne korki. Trasa od Zakopanego do Nowego Targu to podróżowanie w jednym wielkim ciągu samochodów z minimalną prędkością. Niespełna 25-kilometrowy odcinek samochody pokonują w 80 minut, tracąc m.in. czas w Białym Tunajcu, gdzie na moście odbywa się jednokierunkowy ruch wahadłowy. Za Nowym Targiem w stronę Krakowa sytuacja na Zakopiance poprawia się, ale i tutaj ruch nadal jest spory. Niestety warunki do jazdy trudne, na Podhalu pada deszcz i drogi są śliskie. Z Zakopanego informował Przemysław Bolechowski. Relacje na linii Berlin-Waszyngton coraz bardziej napięte. Amerykańscy politycy krytykują władze Niemiec za wydalenie z kraju przedstawiciela CIA. To była reakcja na wykrycie w Niemczech dwóch szpiegów działających na rzecz USA. Wojciech Szymański. Rzecznik Białego Domu Josh Earnest ocenił, że postępowanie Niemiec było nieodpowiednie. Skrytykował fakt, że cała sprawa stała się tak głośna. Jak powiedział, nieporozumienia powinno się wyjaśniać sprawdzonymi wewnętrznymi kanałami, a nie poprzez media. Po ostre słowa sięgnął przewodniczący Komisji do Spraw Służb Specjalnych w Amerykańskiej Izbie Reprezentantów Mike Rogers. Jak stwierdził, takiego postępowania można było się spodziewać po Rosji albo Iranie, ale nie po Niemczech. Niemieckie władze zdecydowały w czwartek o wydaleniu z kraju przedstawiciela CIA akredytowanego przy amerykańskiej ambasadzie w Berlinie. Wcześniej w Niemczech wykryto dwóch szpiegów zwerbowanych do współpracy przez amerykański wywiad. Komentatorzy w Niemczech nazwali wydalenie agenta CIA przełomowym punktem w historii relacji niemiecko-amerykańskich. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Wszędzie dziś możliwe opady deszczu, na wschodzie także burze, od 17 stopni w Gdańsku do 25 w Zielonej Górze. Jutro więcej pogodnego nieba, mniej deszczu i nieco cieplej, 24-25 stopni, chłodniej tylko na krańcach północnych, tam 21-22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyrafinowany jazz, nowoczesny pop, delikatny folk, pulsujące reggae, alternatywny rock, brutalny metal. A mówię tylko o muzyce. Rozpoczęcie trasy Męskie Granie 2014 zapowiada się wspaniale. Nie może na nim zabraknąć Trójki. Dzisiejsza Myśliwiecka 357 o 15 z Krakowa. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład 17-calowy notebook Dell z procesorem Intel Pentium za 1679 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Ivostin stworzyliśmy dermokosmetyki Ivostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt? Skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Ivostin Solecrin. Twoja recepta na zdrową skórę. Numer jeden w aptece. Po opalaniu zregeneruj skórę preparatami Ivostin Solecrin Post, a poczujesz przyjemne uczucie nawilżenia i ochłodzenia. się wstrąga, się wstrąga. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Prowadzisz firmę, masz jeden cel – być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą – 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po smartfon Sony Xperia Z2, wyświetlacz Full HD 5 cali, czterorodzeniowy procesor, kamera 4K za 2449 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Islamskie państwo Iraku i Lewantu przejmuje rolę lidera w wielkiej wojnie między sunnitami a szyitami. O nowym porządku albo nieporządku na Bliskim Wschodzie opowie nam jeden z największych znawców świata islamskiego, francuski politolog Gilles Kepel. W Afganistanie wrze po rzekomo sfałszowanych wyborach. Czy za chwilę wybuchnie tam otwarta wojna? Na Krymie zastanawiają się, czy warto było przyłączać się do Rosji. Chyba za późno. Koniec mundialu. Koniec brazylijskiego mitu futbolowego? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Antonina, którą w skrócie Tolą zwą. Antonina? Ale Tolą ją zwą. Antonina wlała gorycz w duszę mą. Tola wlała panu gorycz w duszę. Prosiłem ją, Tolu, ty mi szczęście stwórz. Nosiłem jej róż u drzwi i stałem do złóż. No, Atola? Pani Tola. Co ta Tola? A ta Tola wolała Anatola, bramkarza od futbola, starną pola. Mądra Ola radziła Toli hola, to nie dla ciebie rola, taka dola. Z Anatola jest lekkomyślny Polak, Lovelas i Żigolak, żułam don. A ta Tola? A ta Tola, Atola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. A ta Tola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. Bo ty rozumiesz, że ta Tola wolała Anatola, bramkarza od futbola, Starnopola. A znów Ola radziła Toli hola, to nie dla ciebie rola, taka dola. Ech. Z Anatola jest lekkomyślny Polak, Lovelas i Żygolak, Żuan Don. Ja rozumiem. A ta Tola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. A ta Tola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. A ten Anatol? Co pan Anatol na to? Nim rok minął, już na Tole cios ten spadł. Cios na Tole? Przed upływem roku spadł. Nim rok minął, Anatolek prysnął w świat. Anatole? Ananasek bym powiedział. Nim rok minął, ja suszyłem łez jej ślad. I ciała jej kwiat kultywowałem, ja rad. No, Atola? Pani Tola. Co ta Tola? A ta Tola wspomina Anatola, bramkarza od futbola, Starnopola. Dobra wola nie starczy, mawia Tola, to trzymać czynom pola, Anatola. Aureola dokoła Anatola zaćmiła moich pieszczot skromny blask. A ta Tola? A ta Tola, ta Tola, o nim śniła, nie skąpiła swoich łask. Swoich łask. Co za ufa. Ta Tola, o nim śniła, nie skąpiła swoich łask. Swoich łask. Dziś chyba Tola wolałaby króla albo Romero, albo może Neuera prosto od fryzjera. Wielcy piłkarze, których przystojne twarze zdobią tatuaże. Dziś będziemy improwizować w raporcie, a moim partnerem do tej wielkiej improwizacji będzie Juliusz, przepraszam, Stefan Szczepłek. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie licz na mnie. Kończy się szaleństwo. Zbyt wyrafinowane. 60 meczów w ciągu miesiąca. To, Stefan, to wpływa na umysły ludzkie. Ty obejrzałeś wszystkie te mecze? No prawie wszystkie. I powiem, że z przyjemnością. Nie tylko z obowiązku zawodowego. Bo rzeczywiście mistrzostwa były bardzo dobre. Bardzo dobre od strony piłkarskiej, bardzo dobre od strony dramatycznej, od strony społecznej. To właściwie wszystko było w takim wydarzeniu, o którym myśleliśmy, kiedy kiedy myśleliśmy właśnie o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Brazylii. No, no tak, z jednym wyjątkiem. Mianowicie? Postawy Brazylii. No dobra, to właśnie bez gry wstępnej przechodźmy od razu do Brazylii. To jest koniec legendy. Mówiliśmy o tym przed wejściem do studia. Przeczytałem taki komentarz, w którym autor, zresztą brazylijski, pisał o tym, że to nie jest przypadek, że to jest coś, o czym w Brazylii wszyscy wiedzieli, że jest. To znaczy, że nie ma Brazylia drużyny i że tej drużyny Brazylia nie ma od 20 lat. Że to, co zostało urobione w 1994 roku przez Carlosa Parreira, ówczesnego trenera, a dziś dyrektora technicznego drużyny Scolariego, pamiętamy, prawda? To znaczy drużyna siłowa, drużyna grająca bez polotu, drużyna nie mająca nic wspólnego z tym, co znamy, rozumiemy jako Brazylię. To tutaj mieliśmy w meczu z Niemcami, mieliśmy kulminację tego. No, jeśli tak napisał Brazylijczyk, to nie ma co z nim polemizować. Ja troszeczkę jestem łagodniejszy w tych ocenach, zwłaszcza co do przeszłości, co do 1994 roku, bo pamiętajmy, że to była drużyna, w której grali Romario i Bebeto. No i Carlos Dunga tam z tyłu. No tak, a w międzyczasie byli Ronaldo, Ronaldinho, byli wielcy piłkarze. Tak, tylko że nie było drużyny i to jest prawda. I prawdę mówiąc, ja akurat zawsze to mówię, to już jest banał, ale samo sformułowanie, ja jestem z kościoła futbolowego, kościoła brazylijskiego, ja się w nich kochałem zawsze, bo wtedy, kiedy oni byli najlepsi na świecie, no to ja zacząłem ogarniać to jeszcze małym rozumem i to zostaje, to jest taka miłość na całe życie. I oni mi ciągle dawali powody, żeby ta miłość była coraz głębsza. No i od iluś tam lat, mniej więcej właśnie od 20, niestety nie to, że się odkochuję, bo wiesz, jak to jest z miłościami, ale mi przykro. A już to, co widziałem, to po prostu przecież na naszych oczach działa się historia, jakby to patetycznie zabrzmiało, bo o tym meczu z Niemcami będziemy mówili wszyscy tak, jak się do tej pory mówiło o roku 50. Stało się coś absolutnie nieoczekiwanego, a z drugiej strony to, co się stało, można logicznie wytłumaczyć. I no to wynika właśnie z tego, że Brazylia to jest zawsze, w ogóle, no wiadomo, symbol futbolu, fantastyczni piłkarze, ale drużyny to tam nie ma dawno. I to jest najpiękniejsze, dawno, że to wykracza poza piłkę nożną. Pamiętam, jak Norman Mailer napisał po walce Alego z Formanem kapitalną, krótką, ale książeczkę taką, The Fight, o Rumble in the Jungle, czyli to 74 rok w Zairze. I on odnajdywał w tym właściwie wszystko, metafizykę, dramat ludzki i tak dalej. To, co się stało przez te 20 minut, czy właściwie 10 minut, kiedy widzieliśmy drużynę brazylijską grającą jak... Kiedyś był taki angielski trener Graham Taylor, który mówił o angielskiej drużynie, że wyglądają jakby kurczaki, wypuszczone na podwórko kurczaki, z którym odcięto głowy i one tak biegały bez ładu i składu. I tak wyglądała reprezentacja Brazylii. Ale nie ma się co nad nimi znęcać, tylko zastanowić się nad tym, jakby co dalej, bo pewnie z Brazylią to nie jest taka prosta sprawa, co dalej się będzie działo. Znaczy nie, no nie ma mowy o znęcaniu się, oczywiście, bo to jest w dalszym ciągu wielka kultura futbolowa, która tylko no przeżywa poważne problemy rzeczywiście, a wrażenie jest tym większe, że to się wszystko odbywa na ich stadionach, na oczach tych Brazylijczyków, którzy spodziewali się czegoś innego, a może się nie spodziewali, tylko się oszukiwali. Ja na przykład się troszkę oszukiwałem, bo ja nie uważałem, że Brazylia jest stuprocentowym faworytem, ale... Nikt nie uważa, tylko nikt też nikomu nie przyszło do głowy, że może no coś takiego nastąpić. Właśnie o to chodzi. Kto cię najbardziej zafascynował na tych mistrzostwach? Myślisz o drużynie? Tak. O, to trudna sprawa, bo to były, jak mówię, ładne mistrzostwa, a ładne są wtedy, kiedy, nie wtedy, kiedy mówią w ten sposób trenerzy, bo trenerzy to zawsze doszukują się czegoś pozytywnego, nawet kiedy jest 0-0 i nudna gra, jak w meczu Holandia-Argentyna. Dokładnie, prawda? Do niczego to nie podoba. Mękoła. Tylko, czy to się kibicom podoba, czy nie. Jak się gra do przodu, to się kibicom podoba. A prawie wszyscy grali do przodu. Właśnie o to chodzi. I ta liczba bramek, którymi no, my dziennikarze tutaj epatujemy, prawda, i która, broń Boże, nie jest żadnym miernikiem jakości, nigdy nie była. Akurat w tym wypadku była bardziej zasługą strzelców niż winą obrońców, mówiąc najogólniej. Mhm. Dlatego, że tu się grało do przodu z jakąś myślą. I tutaj no, pamiętamy niektóre te bramki, prawda? I my ich w ogóle nie zapomnimy nigdy, prawda? Czy bramkę nawet Australijczyka. No. Mhm. Tim Cahill strzelił bramkę pierwsza, jak Van Basten. Czy Van Persie, czy James Rodriguez. No, po prostu no, coś fantastyczne. Stefan, pamiętaj, James. Jestem zwolennikiem jednak wersji angielskiej, bo chyba nie dlatego dali mu imię angielskie czy amerykańskie, żeby go czytać po swojemu. No ale tego nie wiem dobrze do końca. Czyli nie odpowiesz mi na pytanie? Która drużyna cię najbardziej zafascynowana? Odpowiem tak troszeczkę okrężną drogą i już zacząłem to robić, tylko wstęp jest zbyt długi. Zachwyciły mnie drużyny, których już dawno nie ma. W związku z tym tak naprawdę na logikę rzecz biorąc, no czym się zachwycę, skoro one odpadły? Ale jak się patrzyło na grę Kolumbii, Kostaryki, do pewnego momentu Belgii, no to można się było z tego cieszyć. Chile, oczywiście. Chile, Meksyk. Tak, Meksyk, tak, mhm. Tak, no widzisz. Stany Zjednoczone. Tak może, Stany są świetną drużyną. Mhm. No i nie chcę tego oczywiście sprowadzać do warunków polskich, ale muszę to zrobić. Patrząc na te drużyny, ja tam Polski nie widziałem. Gdybyśmy my tam byli, no to mogłoby dojść do Ja też nie chcę, żebyśmy ten temat ruszali, no, ale najbardziej, ja nie wiem, tragiczne to jest chyba to, że jakby rozłożyć drużynę Australii czy Stanów Zjednoczonych na czynniki pierwsze, to tam nie ma piłkarzy, którzy biją na głowę polskich piłkarzy, prawda? No tak. Że to nie są gracze wszyscy, którzy grają w Realu Madryt, Barcelonie, w Arsenalu i zgadza się. I w Manchesterze. Chociaż 3 lata temu, jak Australijczycy przyjechali do Krakowa, no to z nami wygrali. No tak. Nie mając wielkich nazwisk. Ale rzeczywiście, jak się patrzy... Ale mają drużynę. Tak, ale właśnie o to chodzi, bo tam jest jakiś taki i duch drużyny, jakiś, oni wychodząc na boisko wiedzą, jakie są zasady gry, że trzeba współpracować. Mhm. A u nas, no to tak, różnie to bywa, ale rzeczywiście, no. Nie chcesz mówić o nazwiskach, a ja chcę, żebyśmy porozmawiali o nazwiskach. O Hamesie. Porozmawiajmy chwilę o Hamesie, bo Hames jest człowiekiem, który obok Neymara jeszcze paru innych bohaterów tych mistrzostw przejdzie do historii nie tylko dlatego, że płakał i wszystkim było żal i on jest taki jak chłopak z podwórka, który chcielibyśmy, żeby zawsze wygrywał. No właśnie, bo to jest coś, nie zawiódł mnie Neymar, nie zawiódł mnie Messi, a nie zawsze się zdarza tak na Mistrzostwach Świata czy Europy, że gwiazdy nie zawodzą. Troszkę mnie zawiódł Cristiano Ronaldo, niezależnie od tego, że czy się go lubi, czy się go nie lubi, to jest wielki piłkarz. Natomiast James James Rodriguez to jest ktoś taki, kogo myśmy nie znali. I to jest też fajne, że pojawia się 22-letni chłopak, niespełna jeszcze chyba 22-letni, i okazuje się, że to jest w ogóle ktoś, kogo warto naśladować. Bo Stefan, ty wiesz, na kogo się patrzy z przyjemnością. Ty wiesz o tym, jeszcze że są ludzie, którzy się urodzili po to, żeby grać w piłkę nożną. Diego Maradona się urodził po to, żeby grać w piłkę nożną. Po nic innego. I James jest takim człowiekiem. I mam nadzieję, że on nie ma żadnego tatuażu i tak dalej, i tak dalej. I to nie ma znaczenia, jeszcze dodajmy, że to nie ma... To naprawdę w niektórych momentach chyba nie ma znaczenia... Czy on strzeli bramkę w meczu? Wystarczy popatrzeć, jak on się rusza. On po prostu pięknie gra. On nam daje radość tą grą i to wystarczy. Kolumbia. Mnie oczywiście najbardziej Kolumbia zafascynowała. I to nie tylko ze względu na Rodrígueza, ale tam jest ten Teo Gutierrez, jego partner w ataku. Cuadrado, prawda? Tak jest. Ten Zuniga, nad którym wszyscy się teraz znęcają i który jest pewnie stanie się symbolem takiego boiskowego rzeźnika. No, on taki nie jest normalnie. No, znaczy ja, no, oczywiście tak się nie fauluje, no to był ordynarny faul, ale on sobie chyba nie zdawał sprawy z konsekwencji. Mm-hmm. No, chciałbym w to wierzyć. No. Dodajmy, Brazylia najczęściej faulująca drużyna na tych mistrzostwach. Drużyna, która zaproponowała taki pojedynek Kolumbii od samego początku, prawda? No tak można powiedzieć. Poza tym to jest też fajne, że te mistrzostwa pokazały, że jest tam miejsce dla każdego. Bo już o tych czy gwiazdach, czy młodych chłopakach mówiliśmy, no ale przecież jak się ogląda tego Mario Yepesa, który ma 38 lat, prawda? Tak. Czy Rafaela Marqueza z Meksyku, tak. No to widać, że no, tutaj wiek nie ma żadnego znaczenia. Umiesz grać, to będziesz grał, zwłaszcza jak masz wokół siebie ludzi, którymi możesz dyrygować, a oni to rozumieją. Koniec albo może przerwa w w potędze europejskich drużyn? Włochy, Portugalia, Hiszpania? Nie jestem pewien. Nie, to są po prostu przegrały, tak? To są silne konstrukcje, silne organizmy. Zbyt mocne są podstawy, mam na myśli ligę głównie, żeby mówić, że to jest koniec. Mogła się skończyć tiki-taka w takiej formie, jaką ją znamy. I pewnie tak będzie. No ale z drugiej strony sam trener Hiszpanów, czyli Vicente del Bosque, próbował coś zmienić, wprowadzając do niej zawodnika w ogóle nie pasującego do tego rodzaju gry, czyli Diego Costa. No akurat to nie wyszło. Może kiedy indziej by wyszło. W każdym razie to jest fajne, że widać było po tych drużynach właściwie wszystkich, że one czegoś szukają, że tu nie ma żadnego przypadku, że wszystko jest przygotowane, że oni wychodząc na boisko znają swoje możliwości, wiedzą jak się zachowa przeciwnik. A jednocześnie to nie było nudne, bo to się nie ograniczało tylko do tych planów, o których ciągle mówią trenerzy. Nie wiem, no nic też pokazały te wszystkie badania, ile kto się utrzymuje czasu, ile czasu się utrzymuje przy piłce, ile podań wymienił, to nie ma większego znaczenia tak naprawdę. Znaczy, wobec tego, co się stało w czasie meczu Brazylia-Niemcy, żadne statystyki nie mają znaczenia. Francja, ciekawy przypadek, jeszcze słówko, prawda? Pogba na przykład, mówiliśmy o tych gwiazdach mistrzostw. Niezwykle utalentowany młody człowiek, niezwykle fascynujący, dla mnie kapitalny gracz. Tak, on jest rocznik 93 bodajże, także to jest 21 lat. Ja myślę, że Francuzi na swoich boiskach za 2 lata, tam u nich są w tej mistrzostwa Europy, mogą rzeczywiście coś osiągnąć. To samo Belgowie. No i powiedzmy słowo jednak o tych mistrzach Jogo Bonito teraz, czyli tej pięknej gry, czyli oczywiście naszych przyjaciółach z zachodniej granicy. Czekałem, o kim będzie mowa. No, rzeczywiście grałem pięknie. Trzeba przyznać i oczywiście są faworytami. Do czego to doszło? Niemcy są faworytami finału z Argentyną, no ale są. Co nie znaczy, że już tymi mistrzami zostali. Stefan, no bez przesady, to nigdy nie było tak, że Niemcy jak graliby z Argentyną, to zawsze na straconej pozycji. Ale no dobrze, to ja wobec tego jestem nieobiektywny, bo jednak myślę troszeczkę kategoriami Ameryki Południowej, czyli tym Jogo Bonito rzeczywiście. Czy w wykonaniu Brazylii, czy w wykonaniu Argentyny. Ale teraz Niemcy pokazali wszystkim, gdzie jest... gdzie leży piękno futbolu. W jakim są miejscu. Gdzie jest centrum A z drugiej strony ja mam tylko jeden taki malutki dyskomfort. Złe słowo zresztą. Zwróć uwagę. Spośród tych 4 półfinalistów, czyli drużyn 4, które będą grały o medale, właściwie nie ma ani jednej, o której mógłbyś powiedzieć, że przez cały turniej grała na równym, wysokim poziomie. No tak. Z Niemcami włącznie. No bo by mieli problem najpierw z Ganą, potem z Algierią. Czyli 2 remisy. Tak? Oczywiście. I tutaj im bliżej końca tego turnieju, tym jakiś większy problem. No, nie zobaczymy. Zobaczymy. No ale nie możemy wykluczyć, że będzie 11-2 dla Niemców na przykład, nie? No to raczej możemy. Możemy? A pamiętasz, jak Maxi Rodriguez strzelał tego karnego? Jak nie pamiętasz, to ci zaraz przypomnimy. Tylko dziękuję bardzo. Stefan Szczepłek. Dziękuję ja. Maxi Rodriguez, responsable. Por algo te convocaron, Maxi. Para esto. Maxi va. Codziennie bierze mnie złość, codziennie mam tego dość, codziennie proszę, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportową, jeśli zimną mogę włożyć płaszcz, a on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił 2. Od niedzieli do soboty tylko mecz, mecz, mecz, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił 2. rogu tamten wykop miał na aut. Mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty tylko mecz, mecz, mecz. Gol! Argentino! Maxi! Maxi! Maxi gol! Codziennie bierze mnie złość, codziennie mam tego dość. Codziennie proszę, że nie, nie, lecz w końcu idę na mecz. Kiedy chcę pójść z nim do kina, by zobaczyć ładny nowy film, wtedy słyszę, czemu zapominasz znów. To dziś właśnie gra mój team, bo mój chłopiec piłkę kopie. Wczoraj bramki strzelił dwie. Bramki strzelił. Od niedzieli do soboty tylko mecz, mecz, mecz. Że drużyna z Kapuścina ma półgórny system gry, że prędkiemu brak kondycji, a Dynamo ma swój styl. Piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty tylko mecz, mecz, mecz. Definición, arriba, la tocó el arquero, pero no pudo sostenerla, señores, y se metió por detrás. Maxi Rodríguez le da la final a la Argentina, 4-2 en definición. La Argentina finalista en la Copa del Mundo ante Alemania. No właśnie, finał jutro. Argentyna, Niemcy, a dzisiaj Holandia, Brazylia. Teraz dwa miejsca na świecie, gdzie wojna albo trwa, albo wisi na włosku. Bliski Wschód za chwilę, a zacznijmy od Afganistanu. Druga runda wyborów się odbyła. Jest dwóch głównych rywali, Ashraf Ghani i Abdullah Abdullah. Wygląda na to, że ten pierwszy wygrał, ale obaj domagają się ponownego liczenia głosów, bo obaj uważają, że wybory zostały sfałszowane przez przeciwnika. Do Kabulu szybko przyjechał sekretarz stanu John Kerry z misją mediacyjną, a do naszego studia przyjechał Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który niedawno był w Afganistanie przez dłuższy czas. Witam cię. Dzień dobry, witam. Powiedz mi na początek, jak to jest? Jakie może być zagrożenie dla kraju takiego jak Afganistan, jeżeli jedna strona nie wierzy drugiej stronie, nie wierzy do tego stopnia, że gotowa jest na przykład powołać paralelny, równoległy rząd? Czy to jest ogromne zagrożenie dla stabilności kraju? To jest gigantyczne zagrożenie dla stabilności, dlatego że z tymi wyborami jednak wiązano nie tylko nadzieję na tą całą strategię wyjścia Stanów Zjednoczonych i NATO i międzynarodowej koalicji, żeby pokazać, że Afgańczycy są w stanie przejąć nie tylko odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ale także za to, jak sami się rządzą. Widać po tym, jak przebiegły wybory, że nie są w stanie. To oczywiście może trochę osłabiać ten jakby argumenty za tym, że świat już wychodzi z Afganistanu, zachodnie demokracje opuszczają Afganistan i będą w innej formie wspierać dużo mniejszej, no ale większy problem jest z tym, w jakim stanie ten Afganistan pozostaje, a pozostaje jednak z bardzo silnymi napięciami etnicznymi. Tego rodzaju konflikt w czasie wyborów te napięcia potęguje. Trzeba pamiętać, że całe siły bezpieczeństwa, na których się ma opierać bezpieczeństwo, to jednak jest mieszanka pasztunów. Właśnie Ashraf Ghani i Ahmadzaj, przedstawiciel Pasztunów i głównie Tadżyków, bo armia na przykład jest oparta głównie na Tadżykach, a Abdullah Abdullah jest, mimo że pół Pasztun, pół Tadżyk, to jednak utożsamiany głównie z Tadżykami, więc te napięcia, jeżeli one będą wzmacniane, a są już wzmacniane i widać, że tam zaczyna buzować, no to po tym jak z obecności w momencie szczytowym ze 140 tysięcy zachodnich wojsk amerykańskich i wojsk ISAF, jak ta obecność spadnie do kilkunastu tysięcy, całe bezpieczeństwo będzie oparte na tych Pasztunach i Tadżykach, którzy się rzucą sobie do gardeł, no to łatwo sobie wyobrazić, jakie scenariusze mogą być. No dobrze, ale w ogóle czy to jest, jaki może być pomysł na to, żeby w tej mozaice plemion, mozaice wpływów etnicznych w Afganistanie stworzyć sytuację, w której wszyscy są zadowoleni. No tutaj co najmniej tych dwóch kandydatów pokazuje, że oni właściwie spierają, czy ścierają się na każdym możliwym polu. No więc właśnie pytanie, czy oni się muszą ścierać. Jest jednak tak, że udało się Karzajowi, który jest oskarżany o zbudowanie systemu korupcyjnego opartego na układach. No tak to tam oczywiście działa. Na Zachodzie też, gdyby nie było jakiejś dłuższej tradycji demokratycznych rządów, to pewnie też by to dużo gorzej wyglądało niż sobie możemy wyobrazić. Natomiast tam rzeczywiście klany, rodziny, to wszystko ma bardzo duże znaczenie. Karzaj zbudował taki system, który jednak daje wpływy wszystkim głównym graczom, zarówno pasztuńskim, jak i tadżyckim, jak i też mniej innym grupom etnicznym. I jest takie status quo wypracowane. Właściwie ja sobie wyobrażałem, że jeżeli te wybory będą miały dużą legitymację i nawet zakulisowo się dogadają, kto będzie rządził, to te napięcia udało się na tyle zmniejszyć, że oni mogą spokojnie koegzystować i ten kraj mógł się dalej wzmacniać. Natomiast wymagało to rzeczywiście jakiejś odpowiedzialności za państwo, czyli takiej, że wiadomo było, że te wybory nie będą uczciwe, bo się nie dało tego tak zorganizować. Nawet nie mieliśmy możliwości patrzeć na ręce Afgańczykom. Jaka jest technika tego fałszerstwa? Bo tutaj wszyscy się domagają liczenia głosów, przeliczenia ponownie głosów, które zostały oddane. Na czym polega problem? Dlaczego w jaki sposób fałszowano? Problem polega na tym, że w tych punktach wyborczych w dalekich, gdzieś tam porozrzucanych po wioskach, daleko w górach, trzeba pamiętać, że 75% ludności Afganistanu mieszka na terenach wiejskich, gdzie właściwie siły bezpieczeństwa bardzo często się nawet nie zapuszczają, a już na pewno nie mają możliwości zabezpieczenia wszystkich punktów wyborczych, więc obserwatorów też tam żadnych nie ma, więc jeżeli jest tam jakiś lokalny subgubernator, który jest związany właśnie bardziej z byłym prezydentem, odchodzącym prezydentem Karzajem, albo może bliżej mu jest do kandydata Abdullaha, no to on po prostu wybrał sobie takich ludzi, którzy zasiadają w komisji, którzy będą starać się tak, żeby te głosy były oddawane na tego kandydata, który powinien być wybrany. Mówił pewien znany przywódca, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy. Prawda? Tak jest. No, tam nawet jeżeli się nie liczy, to mają po prostu możliwości wywierania presji na ludzi, którzy przychodzą wrzucać głosy, którzy zupełnie nie wiedzą, o co chodzi w tych wyborach, co to są wybory, więc plus właśnie dorzucania do urn głosów. Jest cała masa możliwości. Co na to wszystko talibowie? Talibowie pewnie zacierają ręce, bo oni i tak w przyszłym roku spróbują przetestować siły bezpieczeństwa, żeby sprawdzić, jak one sobie poradzą po wycofaniu wojsk amerykańskich i ISAF. A im słabsza władza centralna, im ma mniejszą legitymizację, no to tym lepiej będzie im to pasowało do ich propagandy. Oni się jednak bali tego, że tutaj jest duża mobilizacja, dużo ludzi poszło w pierwszej i drugiej turze głosować i że będzie jakiś taki fundament, wokół którego to państwo zacznie się scalać, a jak będzie widać, że ono jest słabe i podzielone, no to talibowie dalej będą argumentować, że to wszystko korupcja, że trzeba zmienić. A my jeszcze nie jesteśmy. Oprócz atakowania i obcinania głów i podkładania min, to będą mieć silne argumenty do swojej propagandy. A my jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, z którego nie można zawrócić. To znaczy oni się jeszcze mogą dogadać. My jesteśmy w tym miejscu, z którego nikt nie chce zawracać. To znaczy Stany Zjednoczone i ISAF wycofają się choćby nie wiadomo co. Wiadomo, że to jest włączone już w kalkulacje, że poziom jakby przemocy wzrośnie, no bo musi wzrosnąć. Wszystko jest właściwie tak na takiej kruchej kalkulacji zbudowane, że ten poziom przemocy będzie nie na tyle wysoki, żeby zagrozić tak zwanemu strategicznemu upadkowi, czyli żeby po prostu talibowie nie byli w stanie zagrozić władzom centralnym i żeby siły bezpieczeństwa się nie rozsypały. Pewnie będą liczne dezercje, te siły, które mają prawie 400 tysięcy ludzi, będą się wykruszać, ale zanim się zupełnie wykruszą, to już wszyscy zapomną, że my tam byliśmy i nikt już za 5 lat na Afganistan nie będzie zwracał uwagi. Ale być może uda się utrzymać tę sytuację właśnie do takiego stanu, że będzie się tam cały czas zarządzało kryzysem, cały czas konflikt jakichś rebeliantów, talibów, nie talibów, wspieranych przez Pakistan z władzami centralnymi będzie trwał. Być może, mam nadzieję, że tak właśnie to jest skalkulowane, nie dojdzie do rozpadu sił bezpieczeństwa i upadku rządów Kabulu. Jak pytam o ten punkt, z którego nie ma powrotu, to również mam na myśli tych dwóch kandydatów, to znaczy, czy oni się mogą jeszcze dogadać? Oni się mogą jeszcze dogadać i to rzeczywiście tutaj jeszcze jest odwrót, ale mleko się rozlało, że w tym sensie, że nie da się już stłumić zupełnie tych emocji, to znaczy zwolennicy Abdullaha wychodzą na ulicę i protestują. I nawet jak Abdullah wyjdzie i powie, że okej, to ja już teraz jednak akceptuję wyniki wyborów, to część Tadżyków się na pewno będzie czuła oszukana. Czy za chwilę będę rozmawiał z francuskim politologiem Gilles Kepelem o klęsce Amerykanów na Bliskim Wschodzie? Czy Afganistan to jest klęska Amerykanów? Nie, wydaje mi się, że dużo było z innych oczekiwań. Nie, straciliśmy jakby główny cel amerykański. Główny cel amerykański to było ograniczenie zdolności Al-Kaidy do atakowania terytorium Stanów Zjednoczonych, przygotowywania zamachów na tym terenie. I to Amerykanom się udało. I to jest sukces. Wszystko reszta, co było mówione, co słyszeliśmy z różnych wypowiedzi, to już były jakby wtórne cele dobudowywane. Ktoś sobie może wyobrażał, że tym głównym celem było zbudowanie tam demokracji. Tak nie było. Ograniczenie zdolności Al-Kaidzie do przygotowywania zamachów na terytorium Stanów Zjednoczonych. I to się udało. Dziękuję bardzo. Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim gościem. Tymczasem w Iraku postępy radykałów z poznaku Islamskiego Państwa Iraku i Syrii albo Iraku i Lewantu, ISIS, ISIL, różne skróty określają tę grupę. Chodzi o kilka tysięcy radykałów, którzy realnie kontrolują sunnicką część Iraku, spore połacie Syrii. Armia iracka jest bezradna wobec tej ofensywy. Jedynie Kurdowie w kontrolowanej przez siebie części Iraku są od tej ofensywy odgrodzeni, nawet na niej korzystają, bo zajęli niedawno święte dla siebie miasto Kirkuk. Jeśli dodamy do tego jeszcze wojnę, bo to już chyba wojna izraelska, izraelsko-palestyńska wokół Gazy, to sytuacja na Bliskim Wschodzie wkracza po raz kolejny w fazę dramatyczną. I jakie jest wyjście? Jedną z realnych możliwości wydaje się współpraca wojskowa Stanów Zjednoczonych i Iranu. Tak, tak, wielkiego szatana i wielkiego światowego sponsora terroryzmu, jakby powiedziały o sobie obie strony. Faktem jest, że Iran i USA tracą na ofensywie sunnickich islamistów w Iraku, a zatem możliwa jest taka współpraca? Zapytałem o to właśnie wybitnego znawcę świata islamskiego, francuskiego politologa Gilles Kepela podczas jego niedawnej wizyty w Warszawie. Moim zdaniem obie strony miałyby z tym problem. W Stanach jest wiele sił, zwłaszcza lobby proizraelskie, niechętnych współpracy z Iranem. Na pewno współpracy wojskowej. W Iranie natomiast istnieją siły, na przykład niezwykle wpływowi strażnicy rewolucji, które uważają Amerykę za wielkiego szatana. To powiedziawszy, warto zauważyć, że w obu krajach są też siły uważające, że fundamentalnym elementem, który może odblokować sytuację na Bliskim Wschodzie, jest układ amerykańsko-irański w sprawie irańskiego programu nuklearnego. I teraz pojawia się realne pytanie. Czy taki układ może zostać zawarty po wspólnej amerykańsko-irańskiej operacji wojskowej w Iraku? Moim zdaniem nie. Myślę, że najpierw dojdzie do podpisania układu, a potem ewentualnie dojdzie do wspólnych operacji. Pamiętajmy, że irańskie siły zbrojne traktują Amerykanów jako wrogi cel. Od strony operacyjnej współpraca między obu wojskami wydaje się mało prawdopodobna. Trudno mi sobie wyobrazić, jak mogłoby to zadziałać. Donc, si ce n'est pas les Américains... A zatem, jeśli nie Amerykanie i Iran, to kto może powstrzymać islamskie państwo Iraku i Lewantu? Czy w krótkiej perspektywie w ogóle jest to możliwe? Nie sądzę, żeby islamiści posunęli się poza strefę sunnicką w Iraku. Jak pan pamięta, w latach 2003-2005, zaraz po inwazji amerykańskiej, różne grupy sunnickie zabijały szyitów i to w sporych liczbach. Przemoc była posunięta do tego stopnia, że Ajatollah al-Sistani wzywał wówczas szyitów do powstania. Teraz mamy Irak realnie rozbity na trzy części. Jest strefa kurdyjska, gdzie są pokłady ropy. Mamy część kraju z większością zasobów ropy, która należy do szyitów i mamy część sunnicką, w której nie ma ropy, ale są najważniejsze rafinerie w kraju. Co oznacza, że sunnici mogą uniemożliwić szyitom i Kurdom pozyskiwanie paliwa. Aussi bien les Kurdes que les chiites d'avoir de l'essence dans leur Donc qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment que Czy można zatem mówić, że Irak jako państwo unitarne, które znaliśmy od dziesiątków lat, nie istnieje? Rząd Iraku nie sprawuje władzy w dwóch z trzech części kraju, w części sunnickiej i kurdyjskiej. Można chyba powiedzieć, że wielkimi wygranymi tej wojny są Kurdowie, o nich za chwilę. Przegranym jest rząd premiera Malikiego, ale chyba również wielkim przegranym tej wojny są Stany Zjednoczone. Czy to, co stało się w Iraku od 2003 roku, to kompletne fiasko polityki amerykańskiej na Bliskim Wschodzie? No nie jest to na pewno sukces. Celem obalenia Saddama Husajna było stworzenie w Iraku proamerykańskiego państwa szyickiego. Miało ono stanowić przeciwwagę dla Arabii Saudyjskiej, która stworzyła Osama Bin Ladena i 15 kamikadze, którzy wysadzili World Trade Center. Drugą rolą szyickiego proamerykańskiego Iraku miało być wywarcie wpływu na Iran w celu obalenia Republiki Islamskiej i ustanowienia tam kolejnego proamerykańskiego państwa szyickiego w regionie. Żaden z tych celów nie został zrealizowany. Po pierwsze dlatego, że ustanowiony przy współpracy Amerykanów rząd Malikiego w Bagdadzie stał się jednym z głównych sojuszników Iranu. To dodało Iranowi siły i środków w prowadzeniu twardej polityki szantażu nuklearnego wobec Amerykanów i ich sojuszników. Po drugie, Irak był w ostatnich latach fatalnie rządzony przez Malikiego. Mimo ogromnych środków, którymi dysponował, zastrzyku finansowego ze strony Amerykanów, wpływów z ropy, wsparcia politycznego Zachodu, Maliki spowodował kompletną alienację społeczności sunnickiej. W Iraku jest tak, że jeśli któraś ze społeczności blokuje proces polityczny, to nic nie będzie funkcjonować. Tak zresztą działo się po 2003 roku, kiedy sunnici wspierający wcześniej Saddama Husajna zostali kompletnie wyeliminowani ze sceny politycznej Iraku przez Amerykanów. Wówczas przez Paula Bremera, gubernatora Iraku, który realnie pozbawił sunnitów wszelkich wpływów. Ci się oczywiście zbuntowali. Minęły lata i w 2007 roku słynna operacja generała Petreusa, określana jako Surge, czyli wzmożenie polityczne i militarne, odwróciło ten niedobry trend. Stworzyło coś w rodzaju równowagi w kraju z rządem Malikiego. To chyba był ogromny sukces Amerykanów, ta operacja generała Petreusa. To zmobilizowało sunnitów przeciwko Al-Kaidzie, co skończyło się zniszczeniem Al-Kaidy w Iraku. Częścią tej operacji było udzielenie sunnitom gwarancji, że zostaną włączeni w struktury nowego państwa irackiego. Petreus w istocie prowadził politykę dokładnie odwrotną od polityki Bremera. Potem przyszedł Maliki i ponownie wyeliminował sunnitów z życia Iraku. W rezultacie to, czego nie udało się dokonać Al-Kaidzie, stworzenie państwa islamskiego w Mezopotamii, przeprowadza właśnie islamskie państwo Iraku i Lewantu. ISIS jest dziś połączeniem islamistów, dawnych funkcjonariuszy Saddama, plemion arabskich. Widział pan, jak po zajęciu Mosulu bojownicy ISIS przejęli helikoptery porzucone przez armię iracką? I natychmiast zaczęli ich używać. ISIS to nie są plemienni analfabeci albo jacyś frustraci, którzy przyjeżdżają z europejskich przedmieść. Tam są również wyszkoleni żołnierze, którzy na przykład umieją pilotować helikoptery. Prawdopodobnie byli żołnierze armii Saddama. A wracając do Stanów Zjednoczonych, mamy obecnie prezydenta, który był wielkim krytykiem polityki George'a W. Busha, ale Obama nie tylko nie rozwiązał kryzysu w Iraku, ale go pogłębił. Irak nie jest krajem przyjaznym dla Stanów. Co to nam mówi o polityce amerykańskiej? Czy może to, że Stany Zjednoczone nie mają w istocie możliwości dużego manewru na Bliskim Wschodzie? Myślę, że zarówno neokonserwatyści, jak i administracja Obamy są zainteresowani wykorzystaniem szyitów. Tylko, że neokonserwatyści opierali się na szyitach irackich w celu osłabienia wpływów sunnitów wspieranych przez Arabię Saudyjską. Chcieli też osłabić Iran i dokonać przewrotu w tym kraju. Obama tymczasem chce zawrzeć kompromis z częścią szyitów irańskich, ekipą prezydenta Rouhaniego i byłego prezydenta Rafsanjaniego. Poprzez umowę w sprawie programu nuklearnego chce doprowadzić do przywrócenia Iranu do wspólnoty międzynarodowej. Oczywiście problem w tym, że jak dotąd Iran nie ma ochoty wchodzić w układ nuklearny na zasadach amerykańskich, zwłaszcza teraz, kiedy traci wpływy w Iraku, bo jego sojusznik, premier Maliki, traci władzę. Dodatkowo inny ich sojusznik, Hamas, jest w dramatycznej sytuacji. To, co się teraz dzieje w Gazie, prowadzi do zniszczenia tej organizacji przez Izrael. Libański Hezbollah też nie ma możliwości wywierania presji na Izrael, bo walczy w Syrii, wspierając Bashira al-Assada. Widać dokładnie, jak cała ta sieć sojuszy, którą stworzył Iran, ulega poważnemu osłabieniu. Na koniec pytanie o Kurdów. Czy można mówić, że de facto mają dziś oni niezależne własne państwo? Tak, myślę, że realnie istnieje państwo kurdyjskie. Często pytam studentów, jaka jest definicja państwa na Bliskim Wschodzie. Odpowiedź brzmi, państwo to jakikolwiek podmiot polityczny, który jest w stanie podpisać kontrakt z międzynarodową firmą handlującą ropą. W tej chwili Kurdowie sprzedają swoją ropę przez port Ceyhan w Turcji. Kolejny paradoks polega na tym, że Turcja, która tak długo była wrogiem Kurdów, jest dziś połączona z państwem kurdyjskim w Iraku siecią współpracy gospodarczej i politycznej. Tureccy Kurdowie, inspirowani przez swoich rodaków z Iraku, wspierają rząd Erdoğana w Turcji. Tak więc państwo kurdyjskie w Iraku jest w pewnym sensie istotnym aktorem życia politycznego współczesnej Turcji i to przy akceptacji władz tego kraju. To państwo ma swoje problemy, zwłaszcza problem uchodźców, którego nie umieją rozwiązać. Nie mają również rafinerii, a zatem nie mają własnego paliwa, muszą je kupować w Turcji i, co najważniejsze, nie mają własnego lotnictwa. Mają znakomitą armię Peszmerga, najlepiej wyszkolone wojsko w regionie, ale bez lotnictwa ta armia nie będzie w stanie zapewnić państwu pełnego bezpieczeństwa. Mówił francuski politolog Gilles Kepel. Trwa ukraińska ofensywa na wschodzie kraju. Władze Ukrainy zapowiadają, że zniszczą separatystów, którzy w ostatnim ataku zabili 20 ukraińskich żołnierzy pod granicą z Rosją. 90 żołnierzy zostało rannych w tym ataku. To był najbardziej krwawy zamach separatystyczny w ostatnim miesiącu. Maciej Jastrzębski jest w Moskwie. Witam cię, Maćku. Dzień dobry, witam państwa. Ale byłeś pod granicą rosyjsko-ukraińską przed kilkoma dniami, byłeś też na Krymie, o Krymie za chwilę. Powiedz, jak wyglądała sytuacja pod granicą w tym regionie Rostowa, jak rozumiem, w którym byłeś. Tak, dla tych z państwa, którzy lubią szczegóły, to mniej więcej 1,5 kilometra dzieliło mnie od tych zdarzeń, o których opowiadałeś, które działy się po stronie ukraińskiej. One bardzo mocno odbijają się na mieszkańcach już tej strony rosyjskiej i tych wszystkich, którzy mieszkają w wioskach, miasteczkach w strefie przygranicznej rosyjsko-ukraińskiej. Ja byłem na kilku przejściach granicznych, rozmawiałem z pogranicznikami z tych punktów rosyjskich, które są przypadkowo ostrzeliwane w trakcie działań zbrojnych, które trwają na Ukrainie. Pociski spadają na budynki, spadają na szlabany, które znajdują się tam. Kilka osób zostało rannych i niektóre z pocisków także doleciały aż do pobliskich wiosek w okolicach Nowoszachtyńska. Kilka kilometrów od granicy Rosjanie wybudowali prowizoryczne obozy, wynajęli także pokoje uchodźcom z Ukrainy w pobliskich sanatoriach i ci wszyscy, którzy nie chcą być w tej chwili w piekle wojny, jak mówią, uciekli na stronę rosyjską. To jest około kilkunastu, niektóre źródła mówią, że nawet kilkudziesięciu tysięcy Ukraińców, głównie kobiet. Ale przenieśmy się w tej chwili na przejście graniczne Nowoszachtyńsk w obwodzie rostowskim. O tym posterunku jest głośno od dawna, bo już 20 czerwca trafiły w niego pociski wystrzelane ze strony ukraińskiej. Spadały tu pociski artyleryjskie, karabinowe i z moździerzy. Tak było niemal każdego dnia. Ostatni raz 7 lipca. Musieliśmy zamknąć przejście graniczne i zadbać o bezpieczeństwo pracujących tu ludzi. 5 kilometrów dalej namioty służb ratowniczych, polowa kuchnia i toalety. Jest nawet wydzielone miejsce dla palących. To obóz dla uchodźców z Ukrainy. Jest ich około 500. My przyjechali z Krasnodonu, Luganskiej oblasti. U nas w Krasnodonie происходит naturalna wojna. Przyjechaliśmy z Krasnodonu, z obwodu ugańskiego. Mamy tam u nas prawdziwą wojnę. Giną ludzie, strzelają do nas z każdego rodzaju broni, nawet z wyrzutni rakiet Grad. Snajperzy nie pozwalają nam uciekać. Siedzą schowani na rogatkach i strzelają do uchodźców. Uciekliśmy z nadzieją, że dostaniemy status uchodźcy. Dadzą nam schronienie i pracę. Będziemy żyć tutaj, w Rosji. Będziemy nadzieję na pomoc, to nam pomogą. Tam po prostu nie ma życia. No jaka to życie, jeśli dzieci nie mogą chodzić do szkoły? Tam nie ma życia. Jakie to życie, jeśli dzieci nie mogą chodzić do szkoły, nie ma opieki medycznej, pracy ani oświaty? To nie jest życie. Tu nie nada smatrzeć. To my już przeszli ad. Pojedźcie do Słowiańska. W rosyjskim obozie dla uchodźców nie ma co oglądać. Tam żeśmy przeżyli piekło, a tutaj jest raj. Myśmy jakoś się wyrwali. Możemy powiedzieć, że jesteśmy na wolności, a tam ludzie w piekle zostali. Na swobodzie i nas przyjęli, a tam my żyli w adu. Ludzie w piwnicach siedzą, bo trwają ostrzały. Moi rodzice nie chcą wyjeżdżać. Starają się codziennie chodzić do pracy i jakoś żyć. Strzelają, no nie w samym Lugańsku, w основном. Strzelają, co prawda w samym Lugańsku rzadko, ale walki toczą się dość blisko, w osadach Stanica, Szczęście i Metalist. Opuszczać swoich rodzinnych stron na zawsze nie chcemy, bo jak zostawić rodziców, przyjaciół i to wszystko, czego dorobiliśmy się przez lata. No i kwestia taka wyjaśnienia dla tych wszystkich z Państwa, obserwacja obozów dla uchodźców, tych wszystkich rodzin ukraińskich, które przedostały się na stronę rosyjską, to nie tylko moje, ale także innych korespondentów zagranicznych, którzy byli wraz ze mną na tym punkcie w Nowoszachtyńsku, jest taka, że większość to kobiety i młodzi ludzie, natomiast starszych mężczyzn, jak to się mówi, w sile wieku w tych obozach nie ma. Kiedy pytaliśmy, mając włączone magnetofony czy też kamery, kobiety, które znajdowały się w tym obozie, gdzie są ich mężowie, synowie, odpowiadali, walczą po drugiej stronie granicy, ale już dalej rozmawiać z nami na ten temat ci ludzie nie chcieli. Potem już poza mikrofonem opowiadali nam, że walczą po stronie separatystów. Maćku, drugie miejsce, które odwiedziłeś, to jest Krym. No i pytanie o to, co czują Krymianie w kilka miesięcy po aneksji. Takim punktem jakby łączącym te dwa miejsca, obwód rostowski i Krym, jest to, że i na Krym przedostają się uchodźcy z Ukrainy. Oni tam szukają schronienia. Jedni proszą władze rosyjskie o pomoc, dostają tę pomoc, przebywają na Krymie 2-3 dni, potem są jakby transportowani samochodami na lotnisko. Tam przylatują specjalne samoloty Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych i rozwożeni są po różnych regionach Federacji Rosyjskiej. Najczęściej jest to okręg północno-kaukaski, okręg centralny i okręg południowy. Tam przygotowano dla nich schronienia i zapewniono im jakby te podstawowe warunki socjalne. A drugi moment to jest już bezpośrednio jakby odpowiedź na twoje pytanie. Mieszkańcy Krymu coraz częściej są zawiedzeni tym, co się stało i mówiąc najkrócej, obiecywano nam raj, a tego raju na razie nie ma. Największa bolączka mieszkańców Krymu to jest to, że od 30 do 40% turystów mniej przyjechało do tej pory na Krym i na pewno w tym sezonie już więcej tych turystów się nie pojawi, a pamiętajmy, że mieszkańcy Krymu głównie żyli z usług turystycznych. No, раньше вот те годы тут вот стояли автобусы, небольшие такие. W poprzednich latach tutaj w centrum miasta stały autobusy pełne turystów. Przyjeżdżały różne delegacje oficjalne i mniej oficjalne. Ludzie się bawili, a w tym sezonie jakoś tak cicho się zrobiło. A tak, ja даже nie знаю. Teraz bardzo dużo ludzi przylatuje samolotami, no bo właściwie nie ma innej możliwości dotarcia na Krym. Przylatują głównie Rosjanie, jadą taksówkami, marszrutkami, trolejbusami, ale jadą gdzieś do swoich domów i w mieście ich nie widać. Samoloty cały czas jeden za jednym. Ja tam w aeroportu żyję. Jeden za jednym. Bardzo dużo. A tutaj nie wiem, może nie przyjeżdżają. Nie, nikogo nie widzę. Ja nie mogę powiedzieć. Ja nigdy nie widzę. Nie chcę nic mówić. Po prostu po co mam sobie kłopotów narobić? Jeśli szczerze, to po aneksji turystów jest znacznie mniej, a w takim życiu codziennym nie wiadomo, czego się spodziewać. Nie mogę powiedzieć, że teraz jest lepiej czy gorzej. Tak samo kradną, taka sama korupcja, jak była, tylko inni ludzie się dorabiają. Problemów jest cała masa. Od bezrobocia po drożyznę. Straszną drożyznę. Wszystko drożeje i w sklepach, i na bazarach. Oj, drogowizna. Да и везде, и там, и на рынках, и в магазинах. Ну, пока плохо. Ну, на razie, tak, jeśli chodzi o turystów, jest źle. Nie tak, jakbyśmy chcieli. Jadą ludzie, ale za mało, żeby można było zarobić na normalne życie. Przyjeżdżają głównie grupy zorganizowane z Rosji. Zapełniają się niektóre pensjonaty, ale takich indywidualnych turystów nie ma. Boją się ludzie i tyle. Ukraińcy nie przyjadą i zachodni turyści też nie, to już wiemy na pewno. I to duża dla nas strata. Ogólnie po aneksji, mnie osobiście żyje się lepiej. Zarabiałem 1500 hrywien. Teraz zarabiam 4. Różnica jest, prawda? Stało lepiej. Стало лучше. У меня пенсия была 1500 гривен. Сейчас она у меня 4. Вот разница есть, тем более при нашей жизни. No i tak to wygląda życie i w obwodzie rostowskim przy granicy z Ukrainą i przy tymczasowej granicy z Ukrainą na anektowanym przez Rosję Krymie. Dziękuję bardzo. Maciej Jastrzębski i to już jest koniec raportu. Anna Regulska, Katarzyna Pruchnicka, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Jeszcze Hanna Banaszak i Samba Życia. Że się boisz, porzuć wreszcie swoje lęki, tylko dźwięki, tylko rytm. Już nie jesteś sam, słyszysz co ci gram. Samby życia śpiew, więc porzuć gniew. To jest magia, co z anioła czyni diabła, z urzędnika, czarownika, kiedy znika w rytmie tym. Rytm. Wśród samotnych cisz zbyt już długo tkwisz. Gram ci samby cud, więc porzuć chłód. To jest święto, tańczyć samby w niebo wziętą. Bosa stopa ziem dotyka, już samotny nie jest nikt. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko 2 dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 12 lipca. Białka Tatrzańska. Parking przy Kotelnicy. Niedziela, 13 lipca. Jastrzębie-Zdrój. Stadion Miejski. Zagrają Maryla Rodowicz, Patrycja Markowska i formacja Nieżywych Schabów. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota 12 lipca, na zegarach 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Alarm powodziowy w Jaśle na Podkarpaciu, podtopienia na południu Małopolski. Ulewy już dają się we znaki, a IMGW ostrzega przed kolejnymi intensywnymi opadami deszczu. Mecz o ostatnie miejsce na podium mundialu. Holandia i Brazylia szykują się do walki o trzecie miejsce. Rycerze na grunwaldzkich polach. Lada moment, wielka historyczna inscenizacja. Ale na początek w serwisie Trójki ostrzeżenie przed ulewnym deszczem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podaje, że intensywne opady pojawią się na Podkarpaciu i w Małopolsce. Mogą spowodować gwałtowny wzrost poziomu wody w rzekach. IMGW wydało dla tych województw ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego najwyższego stopnia. Deszcz pada tam od wczoraj i już w Jaśle na Podkarpaciu wprowadzony został alarm powodziowy, informuje Wacław Pasterczyk ze Straży Pożarnej w Jaśle. Lokalne studzienki nie są w stanie odprowadzać nadmiar wody. W związku z tym na terenie miasta Jasła mamy 25 zdarzeń. Strażacy jeżdżą, próbują zabezpieczyć najbardziej zagrożone budynki. W tej chwili także na terenie gminy Jasło w miejscowości Osobnica i Trzcinica trwa ewakuacja 5 budynków. Sporo pracy mają także strażacy na południu Małopolski. Tam ulewne deszcze spowodowały podtopienia podwórek i piwnic. Od rana strażacy interweniowali 70 razy przy wypompywaniu wody oraz usuwaniu połamanych gałęzi. Najwięcej interwencji było w powiecie gorlickim 29, tarnowskim 17 i powiecie nowosądeckim. No i tu z takich najnowszych informacji to w miejscowości Łososina Górna w powiecie limanowskim na drodze gminnej został podmyty filar mostu, w związku z czym on jest zamknięty i w tej chwili ta droga gminna jest nieprzejezdna. Informował Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Synoptycy prognozują, że jutro będzie zdecydowanie mniej opadów. Pojawią się głównie na północnym wschodzie kraju i miejscami na zachodzie. Coraz bliżej finał mundialu. Dziś walka o trzecie miejsce między Holandią a Brazylią. Dla obu drużyn występ w meczu pocieszenia jest rozczarowujący. Obie liczyły na więcej. W Holandii oczekiwano, że piłkarze przywiozą do kraju Puchar Świata. Mieli poprawić wynik sprzed 4 lat, kiedy zostali wicemistrzami świata, ulegając w finale Hiszpanii. Na tegorocznym mundialu Holandia odegrała się za tamtą porażkę.